Не хавай ад мяне аблічча твайго, не гані ў гневе раба твайго, ты быў мне ўспамогай, не адцурайся ж мяне, Божа, спасі мой. Бачу вочы твае, хоць цябе я не бачыў ніколі. Чую голас твой вышні, хоць ніколі не чуў я цябе. Гэтак вязень сляпы бачыць вочы забытае волі. Гэтак чуецца голас нядзелены немай мальбе. Гэтак вязень сляпы бачыць вочы забытае волі. Гэтак чуецца голас нядзелены немай мальбе. Я табою малюся і табою смялею і баюся. Я тобою дозволен жить, помираю и живу. И тобой поддаюся и не поддаюся спокусе. Я со страхом и верой на плаху кладу голову. И тобой поддаюся и не поддаюся спокусе. Я со страхом и верой на плаху кладу голову. Ты бачыць сябе і зашмат, і замала. Гэта ласка нябесная слухаць тваю цішыню. Ты прыдумаў мяне мудра і дасканала. Я пахібіў твой плён і сябе я за гэта віню. Ты прыдумаў мяне мудра і досканала. Я пахибил твой плен и себе я за это виню. Бачу в очи твои, хоть тебе я не бачу.